Bezoek aan het door de wateroverlast zwaar getroffen Valkenburg. Ze worden rondgeleid door de commissaris van de Koning, Remkes, in Limburg gouverneur genoemd. Valkenburg krijgt noodbruggen omdat het centrum slecht bereikbaar is. Dat komt doordat een brug is meegesleurd door het water en andere bruggen instabiel zijn. Op verschillende plekken in Limburg worden vanavond inwoners geëvacueerd vanwege het hoge water. Zo roept de gemeente Echt Susteren iedereen op die tussen de Maas en het Juliana-kanaal woont op om de woning te verlaten. Ook een deel van Roermond wordt geëvacueerd vanwege overstromingsgevaar. Sinds een half uur wordt er aangebeld bij woonwijken die langs de sterk gestegen zijrivier Hambeek liggen. En Defensie stuurt verder extra militairen naar het zuiden van Limburg om te helpen met de wateroverlast. Het gaat om honderden militairen. Er zijn sinds gisteren al 68 militairen om te helpen. En strafrechtadvocaat Ines Wesky noemt het overlijden van Peter R. de Vries tegen het ANP een verlies van een leven dat ook door mijn kantoor diep wordt betreurd. En Wesky staat hoofdverdachte Ridouan Taghi bij in het Marengo-proces. Wesky was eerder kritisch over berichtgeving in de media waarin haar cliënt verantwoordelijk werd gehouden voor de aanslag op de Vries. Het weer, de laatste buien die trekken via het zuiden het land uit. In het noorden schijnt de zon, waait verder stevig bij 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het zo goed als droog. Morgen dan wordt het weer bijna overal droog, breekt de zon af en toe door en wordt het ook iets warmer, 20 tot 24 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staat nog 70 kilometer file. Rond IJmuiden en Haarlem is het nog erg druk door de nasleep van een ongeluk op de A9... Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat voor de ring van Amsterdam een file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel is de vertraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Een deel van het kabinet komt vanavond bijeen voor crisisoverleg over de extreme weerssituatie in Limburg. In onder andere Valkenburg, Gulpen-Wittem en Roermond moesten mensen geëvacueerd worden. En op verschillende plekken, en vooral Zuid-Limburg, zagen mensen hun huizen onder water lopen. Er kwam een beetje water bij de open haard. En we dachten, oh, even opdoen. Maar we waren nog niet bij het doekje gekomen. Of het kwam aan alle kanten, tussen de muren, tussen de deuren. Overal kwam het water vandaan. Is er iets te doen tegen deze vorm van wateroverlast? Of moeten we ermee leren leven? Daar gaan we het over een kwartier over hebben. Maar eerst staan we stil bij het overlijden van Peter R. de Vries. Vanmiddag werd bekend dat hij aan de gevolgen van de aanslag van vorige week dinsdag is overleden. De Vries was sinds een jaar de vertrouwde zoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. In december 2019 sprak collega Margie Fixen Peter R. de Vries daarover in een 2,5 uur durend interview op deze zender. De Vries vertelde daar voor het eerst dat Nabil B. gevraagd had hem bij te staan. Dit heb ik nooit eerder verteld, maar die vraag die is eigenlijk al vrij snel na de moord op Dirk Wiersum heel concreet aan de orde geweest bij mij. Ik ben toen gebeld uit het huis van bewaring door een Marokkaanse man die een beetje in paniek was. En die zei dat hij Nabil B. was, de kroongetuige, wiens broer is doodgeschoten en wiens advocaat dus is vermoord. En die vroeg mij of ik hem bij wilde staan, zoals ik bijvoorbeeld ook de familie Verstappen en andere mensen heb bijgestaan. En dat was dus heel kort na de moord op Dirk Wiersum. En dan ligt die vraag op je bord van wat doe je dan? En wat deed jij? Nou, ik heb contact opgenomen met de top van het Openbaar Ministerie en gemeld dat die vraag bij mij was binnengekomen. En toen heb ik na enig nadenken gezegd dat ik het wilde doen. Dat ik het zou doen. Maar wat gebeurt er op dat moment van nadenken? Hoe gaat dat in jouw hoofd? Nou ja, dan moet je je dus afvragen van, kan ik dat aan? Durf ik dat aan? Maar ja, ik heb natuurlijk niet voor niets die tattoo on bended knee is no way to be free op mijn been staan. En ik vind ook dat we de terreur die uitgeoefend is niet moeten belonen door in je schulp te kruipen. Nee, dat zijn momenten dat je moet opstaan, dat je een rechte rug moet tonen. Dus ja, toen die vraag zo aan de orde kwam, toen dacht ik van, nou ja, daar is eigenlijk maar één antwoord op mogelijk. Ik moet dat doen. Het is inderdaad gezien wat er gebeurd is, ook logisch dat je bang bent, toch? Ja, maar ik vind ook, ja, je moet ergens voor staan. En ja, ik ben misdaadverslaggever geworden. En daar heb je een bepaalde onverschrokkenheid voor nodig. Kijk, als je heel snel bang bent en dan word je als een chirurg, hè, die met trillende handen staat te opereren. En dat wil ik niet. En ik heb ook altijd gezegd, als ik echt bang ben, dan stop ik ermee, want dan kan ik het niet meer doen. Ja, geen angst voor Peter R. de Vries. In december 2019 was dit. Ik ga erover doorpraten met strafrechtadvocaat Anis Boumandjal en met Renske Hedema. Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Ja, goedenavond. Meneer Boumandjal, wanneer hoorde u van het overlijden van Peter R.? Ja, gelijk al. Vandaag, vanmiddag? Vanmiddag, inderdaad. Ja. Direct al. Zagen we het aankomen of had u hoop? Het gekke is dat ik hoop kreeg. In eerste instantie dacht ik, het is einde oefening. En naarmate de tijd voortschrijdt, is het de wens van de gedachte die de overhand neemt en je op een gegeven moment hoop gaat krijgen. En hoop, hoe langer het zou duren, versterkt. Ja, dat gebeurde de afgelopen dagen tot vanmiddag. Toen stopte het toch. Ja. We hoorden net een fragment van anderhalf jaar geleden. Ja, geen ruimte voor angst, zegt hij eigenlijk. Dat kent een hoge prijs. Moed en onverschrokkenheid waar hij het over heeft. Dat zijn eigenschappen die een hoge prijs kennen, kennelijk. Ja, maar het leek wel een soort beslissing van hem. Ik ga niet bang zijn. Ja, maar goed, dat typeert Peter zoals ik hem zo in de media heb leren kennen. En dat maakte ook dat het een uniek persoon is. En dat maakt ook dat het zo pijn doet. Ja. Hij heeft het moeten bekopen. En dat voelt heel wrang. Want vaak zijn het mensen die onverschrokken zijn. Die ontspringen vaak de dans. Dat is die regel gaat niet meer op. Nee, dat is niet gebeurd. Juridisch kunnen we natuurlijk nog niks zeggen over uit welke hoek de kogel kwam. Want dat weten we niet. Nee. Wel zo dat drie mensen die geliquideerd zijn uit de omgeving van een kroongetuige in een groot strafproces. Een broer, een advocaat en een vertrouwenspersoon. Wat denkt u als u het overziet? Het past mij als advocaat niet om te gaan gissen. Ik moet heel eerlijk zeggen, iedereen is bevangen door emotie. Vanuit die emotie en de strafrechtelijke roep naar de maatschappelijke roep naar een strafrechtelijke aansprakelijkheid, een strafrechtelijke dader, iets of iemand moet hiervoor hangen, om het maar zo te zeggen. Dat is ook gevaarlijk, want je gaat het in een bepaalde hoek zoeken. Terwijl wat mij betreft het begin van aannemelijkheid nog niet is. Dus het past mij niet om... Er is geen bewijs voor dat het uit die hoek komt. Strategisch zou ik het niet snappen. Los daarvan. Maar ik kan het. Hoezo niet? Nou ja, op zich heeft de kroongetuige al verklaard. De verklaringen liggen al. Hij is al gehoord, et cetera. Welk strategisch belang is er dan nog? Puur vanuit mijn professie als advocaat. Ja. Welk strategisch belang heb je dan nog om vanuit die kant dan dat te proberen te doorkruisen? Juridisch gezien zal het geen verschil maken. Geen verschil maken. Nee. Nee. Mevrouw Hedema, wat betekende Peter R. de Vries voor de journalistiek in Nederland? Nou, ik wil in de eerste plaats eigenlijk graag toch even ons medeleven betuigen als NVJ met de familie en met de geliefden van Peter R. de Vries. Hè. Want dat moet het ongelooflijk droevig zijn, hè, om op die manier je partner of je vader te verliezen. We krijgen trouwens van onze collega's in het buitenland de Europese Federatie van Journalisten en ook de Internationale Federatie van Journalisten, die zitten beide in Brussel, krijgen we heel veel getuigenissen van medeleven. Dus dat is iets wat ook in Europa enorm resoneert. En wij zijn er natuurlijk ontzettend van onder de indruk allemaal. En als je me vraagt wat betekent Peter R. de Vries voor de journalistiek, dan is het natuurlijk het was een icoon. En het is een enorm verlies voor de misdaadjournalistiek. En uiteraard ook voor alle moedige collega's die zich inzetten om de onderste steen boven te krijgen. Hè? Ja. Want wat ons eigenlijk allemaal bindt als journalisten, is dat je in meer of mindere mate, we kunnen natuurlijk eigenlijk geen van allen in de voetstappen treden van Peter R. de Vries. Maar in meer of mindere mate ben je toch allemaal bezig met onderzoek. Hè? Hoe klein ook. Maar je wordt gedreven door een beroepsethiek van dat je de waarheid naar boven wil halen. En dat er een sfeer komt waarin je als laten we zeggen, als honest broker, wat wel eens gezegd wordt, je bent een eerlijke makelaar, dat zou je willen zijn als journalist. En dat die rol van journalistiek, dat die onder vuur ligt, dat is iets wat ons natuurlijk enorm bezorgd maakt, ja, als Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ja. Ik heb me laten vertellen dat u contact heeft gehad met het kabinet, klopt dat? Ja, we hebben de dag na de aanslag, heeft onze algemeen secretaris Thomas Bruning gesproken met Grappenhaus. En toen hebben we het ook gehad over de rol van misdaadverslaggevers. Die natuurlijk extra kwetsbaar zijn. Hè? En we hebben het gehad met Grappenhaus over dat er, laten we zeggen dat de grote jongens, behalve Peter R. de Vries, die dat zelf dus kennelijk niet wilde, maar dat die wel bescherming hebben. Maar als je in de regio bezig bent met onderzoek en serieus onderzoek, dat voor die collega's dat het nuttig zou zijn om toch te kijken of daar niet extra bescherming voor, dat daar, okay, een aanspreekpunt zou kunnen zijn, dat de politie op de hoogte is van waar zij mee bezig zijn. Dus dat is een punt van zorg. En waar we natuurlijk ook enorm bezorgd over zijn, is wat betekent dit nou voor redacties? Hè? Want hij verliet een redactie, die redactie is inmiddels daar ook weg. Collega's worden geïntimideerd. Je kunt je ook afvragen. Ik heb me ook al laten vertellen dat sommige kranten al op dit moment grotere beveiliging hebben. Omdat, ja, het raakt ons allemaal. Ja. We staan erbij stil. Ja. Meneer Boemanjal, wat doet het met u als advocaat? Ik schreef al eerder op Twitter. Ik moest van me afschrijven, kennelijk, dat het me diep in mijn ziel raakt, dit bericht. De dood van Peter de Vries. En ik kreeg toch wel, het leek wel alsof ik een spontane herijkingsmoment kreeg. Ergens, what is it good for? Hè? Als strafrechtadvocaat. Ook voor uzelf, van, nou ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Nou ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo zou zijn. Ik geloof in mijn vak. Ik geloof in mijn vakgenoten. En ik geloof dat er een enorme belang is in het evenwicht van de rechtsstaat. En zeker in deze tijd. En ook de potentiële verdachten hebben juist een goede advocaat nodig. Want stel je eens voor dat je onschuldig bent voor zo'n vergrijp. Aan de andere kant is het wel zo dat criminaliteit was er, is er en zal er altijd blijven bestaan. Maar 9 van de 10 keer, of misschien wel 99 van de 100 keer, is geldelijk gewin ten koste van anderen het uitgangspunt. Dat is geen excuus, maar wel een verklaring die je kan geven. En onderaan de streep beter dan als advocaat om te kijken of er dan wel of geen voldoende bewijs. Maar hier lijkt het naar een andere dimensie te gaan. Welk belang is er? Geen geldelijk gewin, lijkt mij. Kijk, nee, dat je ook geen juridisch belang, zei u net al. Dit zie ik ook niet zo 1, 2, 3. Nee. En het territorium afbakenen en daarmee geweld gebruiken in de onderwereld en dat dat misschien doorschiet naar de bovenwereld, is tot daaraan toe ernstig genoeg. Maar dat je zo ver gaat dat je wat mij betreft niet meer een geldelijk gewin als doel hebt, maar andere doelen die ik niet kan duiden. Maakt dat u bang? Nou, angst of onzeker? Is, of? Ja, nou, misschien is dat tweede woord toch meer toepasselijk, hoor. Kijk, angst is ik zelf zie geen reden om angst te hebben, maar je gaat wel op een gegeven moment kijken van Wat speelt er nu? In hoeverre, hè? We hebben het over die andere dimensie. In hoeverre kan dat nou dusdanig gevolgen hebben, ook voor de beroepsgroep? Waar sta je dan voor? Ja, u heeft het over herijken. Zegt u van, ik ben echt serieus aan het nadenken van, moet ik hier wel mee doorgaan? Of gaat het zover? Nee, daar ben ik te veel als het strafrechtadvocaat dier voor. Maar het punt is wel, moet ik toegeven, dat ik denk van, wat gebeurt hier nu? Ja. Je wordt meegezogen, de ene strafproces naar de ander. Je gaat, de strafprocessen zijn ook groter, je staat ook, zijn ook heftiger, de feiten zijn ook heftiger. Ik zie wel degelijk een verharding van de criminaliteit de afgelopen jaar. En dat is wel een moment dat je denkt van, hé, je gaat zo in die stroomversnelling mee. Misschien een kort herrijkingsmoment kreeg ik spontaan. Ja, precies. Het heeft op zich geen gevolgen, maar het is wel zo van, het gebeurde even bij je. Het gebeurde even. En dat betrapt u. Maar dan gaat u ervan uit dat er een vertrouwenspersoon is vermoord en niet een journalist. Dat blijft natuurlijk, de ingewikkelde vraag. Dat weten we niet. Precies. Kijk, dat herrijkingsmoment is niet een bewust gegeven. Dat je ervoor gaat zitten en dan denkt, het komt van die kant. Misschien komt dat herijkingsmoment meer boven drijven op het moment dat we daadwerkelijk een veroordeelde dader hebben. En dan is het moment... En het motief kennen. Waar is het dan allemaal goed voor en waar sta je dan? Ja, want mevrouw Herdema, dat geldt voor u waarschijnlijk ook. We weten niet, hè, waarom hij is neergeschoten. Nee, je hebt inderdaad die verschillende rollen die Peter R. de Vries had. Maar hij wordt toch wel waargenomen als verslaggever, als journalist. Maar dat was hij in ieder geval. Dat in ieder geval. Maar inderdaad, er is toch helemaal niet... De motieven, we weten nog veel te weinig daarvan. Dus daar kunnen we niks over zeggen. Ik wil wel even iets zeggen over die angst. Ik hoorde een paar weken geleden volgens mij in dat programma van Margreet Rijntjes, de perstribune, ja, hoorde ik Peter R. de Vries aan de telefoon met haar. En volgens mij, ik geloof dat een van de vragen was van... En slaap je nog wel 's nachts of zo? En ik geloof dat hij toen iets zei van... Nou nee, ik slaap de laatste tijd toch wel minder. Ik ben wel bezorgd of zo. En als nieuwsconsument hoorde ik daar gewoon uit... dat hij toch wel bezorgd was. Dat bleef bij mij wel hangen op dat moment. Dus nee, het was iemand die zich dus niet liet intimideren. Zeker niet. Maar hij was zich toch wel degelijk bewust van de risico's die hij liep. Ja, maar onderaan de streep is hij gewoon een mens. Je kan wel heldhaftig zijn, et cetera. Maar onderaan de streep, en hij heeft ook... kinderen en partners. Dus ook mijn medeleven, hoor, daar ben ik niet mee begonnen. Maar ook mijn leven gaat uit naar confrère Royce de Vries, uiteraard. En zijn andere familieleden. Maar u zegt begrijpelijk dat hij slecht liep. Dat is niet waar. Laat ik het zo zeggen, ik doe de helft nog niet eens na. Ja. Dank op deze verdrietige dag. Strafrechtadvocaat Anice Boumandjal en Renske Hedema, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Gaan we door naar het andere grote nieuws van vandaag. Het kabinet komt vanavond in crisisoverleg bijeen vanwege het extreme weer en de overstromingen in Limburg. De ellende is nog niet voorbij, maar nu al kunnen we vaststellen dat de schade groot is. Huizen en wegen lopen onder en op verschillende plekken moeten mensen worden geëvacueerd. Ja, er stond daar een vrouw in de portiek, stond daar helemaal alleen in paniek. En die heb ik opgepakt en toen op het droge gebracht. Je denkt niet na, je springt in het water, je kon niet lopen. Het water stond heel hoog, dus 1,5 meter. Dus je moest zwemmen. Kon niet anders. Ja, wat kunnen we doen tegen overlast als deze? En wie moet dat precies doen? Ga ik over praten met Bas Jonkman. Hij is hoogleraar waterbouwkunde aan de TU van Delft. Maarten Kleinhans, hij is hoogleraar rivieren en delta's aan de Universiteit van Utrecht. En Mohamed Shahim, hij is Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid en schreef ooit een proefschrift, onder andere over de vraag wat de ideale dijkhoogte is. Niet onbelangrijk op een dag als vandaag. Is maar de vraag, waren jullie verrast over de extreme regenval en de overstroming, meneer Jonkman? Was u verrast? Nou, ja en nee, dit is een uitzonderlijke gebeurtenis. Enorme regenval. Ja, de exacte statistieken moeten nog bekeken, maar die slechts eens in de 100 jaar voorkomt. Tegelijkertijd kan dat ook morgen gebeuren. Dus nu, ook in de zomer, dat zien we nu gebeuren. En het wordt vannacht en morgen ook nog spannend. Want nu gaat al dat water van de zijrivieren, de Roer en de Geul... En België trekt het naar de Maas. Ja, dat is al gevallen en dat komt nu deze kant op. Ja, een record afvoer komt op die Maas. En dan wordt het spannend hoe dat systeem zich gaat houden. Maar ja, was Limburg goed voorbereid op dit soort gebeurtenissen? In Limburg is en wordt al heel veel gedaan om om te gaan met dit risico. Met name in die kleine rivieren is dat best moeilijk. Want je hebt ruimte nodig die er niet is? Wat zegt u? Want je hebt ruimte nodig die er niet is? Precies, er is veel berging aangelegd. Tegelijkertijd moet je werken aan de afvoercapaciteit. Het bouwen van dijken bij die kleinere rivieren is echt lastig. Dus je moet daar in de inrichting van je stad en de ruimte rekening mee houden. Werken met lokale beschermingsmaatregelen. Je ziet dat nu voor deze extreme gebeurtenis niet genoeg is. En bovendien dat de voorbereidingen, de preparedness op zo'n gebeurtenis natuurlijk ook enorm lastig is. Want de stroom valt uit, de communicatie, moet geëvacueerd worden. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we te maken hebben met overstromingen. In de jaren 90 is het ook gebeurd. Meneer Kleinhans, hebben we daar genoeg van geleerd, denkt u? We hebben er veel van geleerd, maar nog lang niet genoeg. Want 1995 was ongeveer 5 jaar na de eerste mislukte klimaatconferentie. En het klimaat heeft er wel wat mee te maken. Ja. Een aantal jaren na die hoogwaters is ook de landelijke ruimtelijke ordening flink afgeschaald. Dus dus veel meer lokaal geregeld. En dit is nou een typische geval waar je eigenlijk landelijk dingen wil regelen. En zelfs Europese dingen wil regelen met alle landen die in het stroomgebied van die rivieren zitten. Maar breekt zich dan dat er te weinig overleg over is geweest? Is het te veel lokaal naar gekeken? Nou, er is denk ik wel het nodige aan overleg geweest. Maar wat er natuurlijk eigenlijk aan de hand is, is dat we daar al honderden jaren in die stroomgebieden de boel aan het veranderen zijn. Hè? En eigenlijk al duizenden jaren. En dat betekent dus dat er heel veel minder water wordt vastgehouden. Het landschap werkt eigenlijk niet meer als een spons. En daardoor zijn die hoogwaters in de loop van de tijd flink veel hoger geworden. Hoe meer asfalt, hoe meer dakpannen, hoe meer gladgestreken akkers in plaats van bossen, hoe meer die hoogwaters omhoog pieken. Ja, we hebben het gaat dus over het hele landschap. Hè? Ja, over het hele landschap, niet alleen over de rivieren. Nee, we hebben het water te weinig de kans gegeven om te absorberen in de grond. Dat is een deel van het verhaal. En een ander deel is dat dit een hele extreme gebeurtenis is, waarvan we er in de toekomst wel veel meer gaan krijgen. Als gevolg van de klimaatverandering. Ja. Meneer Shaheem, is dit extreem volgens u? Of zegt u van ja, wend er maar aan, dit is de nieuwe werkelijkheid? Nou ja, ik volg daarin ook natuurlijk gewoon de wetenschap. Die stellen inderdaad dat dit een extreem weerevent is. Hè, dus wat één keer in de 100 jaar voorkomt. Maar er wordt wel geprognostiseerd dat dit veel vaker gaat voorkomen. En ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon klimaatverandering serieus nemen. Ik bedoel, gisteren kopte de Telegraaf met de rekening komt bij de burger. Als reactie op het klimaatpakket vanuit Frans Timmermans. Ja. Nou, ik denk dat die rekening al bij de burger ligt. Op het moment dat wij geen serieuze adaptatiestrategie hebben, geen serieuze mitigatiestrategie, die we dus gisteren hebben gepresenteerd, ja, dan zal dit veel vaker voorkomen. En die schade, ja, die zal toch echt dan betaald moeten worden. Ja. En ik hoop dat we dat kunnen voorkomen. Ja, precies. Ik zei net al, u bent gepromoveerd onder andere op de vraag wat de ideale dijkhoogte is. Is dat proefschrift sinds gisteren achterhaald of niet? Nou, ik ben gepromoveerd in een wiskundig model. En een van de toepassingsgebieden waren de dijken. Omdat toevallig mijn hoogleraar toen dat tijd ook bezig was met een onderzoek naar. Of ja, hij was het model van Rijkswaterstaat aan het updaten. Die zij gebruiken om de optimale dijkhoogte te bepalen. Ja, maar we kunnen niet zeggen dat de ideale dijkhoogte sinds gisteren een stukje hoger is geworden. Nou ja, wat je dus ziet is dat je eigenlijk zijn er twee dingen. Dus klimaatverandering zorgt eigenlijk voor een stijging van het waterspiegel. Hè, waardoor dus, dat is een reden om de dijk te verhogen. Maar vervolgens is het ook zo dat die economie, dat stukje land wat je aan het beschermen bent, die waarde stijgt ook. En dat is natuurlijk ook een reden omdat het waardevoller is, wil je de schade beperken als dan de dijk doorbreekt. En dus is het verstandig om die dijk te versterken, verhogen. Dus dat is de dynamiek erachter. Ja, want meneer Jonkman, wat moeten we doen? We klimaatverandering, ja, daar doen we allerlei dingen aan. Daar kan je over discussiëren, is het genoeg of niet? Maar het is in ieder geval voor nu niet genoeg. Dat is wel duidelijk geworden nu. Nee, ik denk dat je heel gericht naar die verschillende stroomgebieden moet gaan kijken. En er is nog wel verschil tussen die zijrivieren, de Roer en de Geul en de Maas. En wat dan de beste strategie is. De beste combinatie van water vasthouden, maar toch ook beschermingsmaatregelen zoals dijken. Wat is dan voor zo'n gebied de beste combinatie? Veel van die gebieden liggen ook grensoverschrijdend. Zoals de Roer met Duitsland, de Maas met België. En dan goed kijken van waar investeren we in? Welke gebieden geven we de beste bescherming? Maar als we het u nu vragen, moeten dan gewoon de dijk omhoog? Voor de Roer en de Geul zal dat niet veel helpen. Ik zou eerst eens willen zien in die Maas waar we nu dat hoogwater krijgen, is heel veel geïnvesteerd in zowel verbreding van de Maas, ruimte voor de rivier, als dijken. En de komende dagen worden een belangrijke test. Ja, hoe houden die dijken het? Er zijn noodkeringen die opgezet moeten worden. Dijken kunnen ook doorgaan doordat het water eronder doorkomt of dat ze afschuiven. Er zit daar grind in de grond. Nou, hoe gaat dat systeem in deze extreme stress? Dat wordt echt nog spannend. Ja, ik denk het wel. Ik heb natuurlijk goede hoop dat het alle investeringen geholpen hebben. Maar het wordt wel spannend. Het moet echt lijken de komende dagen. Of ja, de investeringen het hoogwater wat de Maas gekend heeft. Ja. Meneer Kleinhans, hoe kijkt u ernaar? Wat moet er gebeuren? Hetzelfde als Bas Jongman net zei, maar ook binnen de dijken, zeg maar op het land waar we met z'n allen wonen, kijken wat de handige plekken zijn om te blijven wonen. En op sommige plekken dat in de toekomst af gaan schalen. En dat is heel vervelend voor de mensen die net op de verkeerde plek wonen. Dat realiseer ik me heel erg goed. Okay. Maar dat is, er ligt bijvoorbeeld ergens al een polder die onder moet gaan lopen bij hele hoge waterstanden op de Maas. En er zijn de mensen die in die polder wonen natuurlijk echt heel verschrikkelijk kwaad over. En dat begrijp ik heel erg goed. Maar dat is wel een hele goede manier om veel stedelijke gebieden te beschermen tegen nog veel ergere rampen. We moeten gewoon gebieden. Dus daar moet je ook naar gaan kijken. We moeten gebieden gaan aanwijzen waarvan we zeggen als er extreem water komt, gaan we die laten onderlopen. Nee, dat is een van de dingen die je kan doen. Je moet gebieden aan gaan wijzen waar je wel veiliger kunt wonen. En je moet gebieden aan gaan wijzen waar je eigenlijk niet ten koste van alles moet proberen te verdedigen tegen die hoogwaters. Precies, waar je überhaupt niet maar moet andere willen wonen. Keuzes moet gaan beschouwen. Ja, meneer Jongman, u wilde reageren. Ja, ter aanvulling. Ik denk misschien nog een tussenvorm. Dat je ook in zulke soort gebieden eerst kan kijken naar gevolgbeperking. Hè, van ja, wat kan je doen? Mensen uit zo'n gebied krijgen wordt lastig. Maar wat kan je doen in de inrichting, in hoe ze hun huis inrichten, hoe nieuwe huizen gebouwd worden, in de evacuatieplannen om in elk geval ook de schade te beperken. Ja, voordat je verhuist, kan je ook nog je huis aanpassen, zegt u. Ja. Meneer Shaheen, wat kan Europa doen? Ja, u bent volop bezig met klimaatplannen, maar als het gaat om adaptatie en mitigatie, zoals u het net noemde. Ja, dus wat we gisteren hebben gepresenteerd gaat het vooral om zeg maar zoveel mogelijk CO2 te beperken. Dus dat is op de lange termijn de effecten van klimaatverandering tegengaan. Het andere, dat zijn Europese adaptatiestrategieën. Ik geloof dat in het begin van dit jaar is er een plan gepresenteerd door Frans Timmermans. Er zou een reactie komen vanuit de lidstaten. Dat heb ik niet helemaal gevolgd. Maar in de bestaande richtlijnen, denk bijvoorbeeld aan de waterrichtlijn, denk bijvoorbeeld aan de nationale energie- en klimaatplannen die om de zoveel jaar moeten worden gepresenteerd. Ook daarin zijn landen verplicht om met een adaptatiestrategie te komen. Binnen de waterrichtlijn vooral ook rondom overstromingsgebieden, om te kijken of de plannen, ook de prognoses van klimaatverandering, of de plannen daaraan voldoen. Dus in principe doet Europa alles wat gedaan moet worden, maar is het nog misschien iets te vrijblijvend richting de lidstaten. En ik denk dat het echt belangrijk is dat zeker in gebieden waar je bijvoorbeeld wat net gezegd is, de Roer met Duitsland of de Maas met België, dat je daar gezamenlijk ook nadenkt over hoe kun je nou in het hele gebied waar die rivieren lopen zorgen voor de juiste maatregelen. Zodat niet uiteindelijk alles alleen maar in Nederland gedaan moet worden. Ja. Hoe meer water we kunnen opvangen in België en in Duitsland, hoe meer we ruimte we hebben ook om en ook meer tijd hebben om dit soort extremen weer tegen te kunnen. Maar meneer Jongman, dat wordt een ingewikkeld gesprek. Want dan zeggen wij van ja, er zit in Duitsland maar een stuk land onder water, dan kunnen wij hier blijven wonen. Of niet? In de praktijk is er al veel samenwerking in grensoverschrijdende commissies. Wordt er al goed aan plannen op stroomgebiedniveau gewerkt. Maar ligt daar ook een goede machtsstructuur dat iemand kan zeggen van los van voor welk land het geldt, dat is gewoon het beste gebied om dan onder water te laten lopen bijvoorbeeld? Ja, volgens mij, ik heb nog geen hele slechte afwentelingen gezien, dat iemand de benedenstrooms echt benadeelde. Okay. Als je het over Europa hebt, denk ik, waar we meer aan kunnen doen is de preparedness kant. Dus er gebeuren heel veel overstromingen met heel veel schade. Nou, wat kunnen we daar nou van leren in Europa met wetenschappers, met praktijkmensen? En wat is de beste manier om die aan de ene kant te voorkomen, maar ook de respons en de inrichting en de kritieke infrastructuur in te richten? Ik denk dat we daar meer aan kunnen doen. Ja, want meneer Kleinhans, wat ziet u als eerste wat er nu moet gebeuren de komende dagen? Dat is wel duidelijk, maar daarna? Eerst goed evalueren wat er gebeurd is, kijken of we genoeg gemeten hebben. Nederland zou hier en daar ook nog wel meer kunnen meten. En zodra we helder hebben wat er gebeurd is, dan kun je gaan kijken wat voor specifieke dingen je moet. En ondertussen als de bliksem aan de slag met die klimaatverandering. Ja, wat we willen meten? Ja. Het gaat onder andere, waterstanden zijn makkelijk, maar je wil eigenlijk ook weten hoeveel water er precies langskomt. Hoeveel sediment er dan mee is bewogen, zand en grind en dat soort zaken. Hè? Want dat verandert de bedding weer en het verandert ook weer waterstanden. Er wordt wat dat betreft, kan er wel wat meer worden gemeten op de rivieren. Ja, dat weten we eigenlijk allemaal nog helemaal niet. Ja, helemaal niet, is overdreven. Maar we meten eigenlijk niet genoeg, nee. Nee. Doet dit ons met ons water zelfvertrouwen eigenlijk? We zijn natuurlijk een waternatie. We staan over de hele wereld bekend als mensen die goed met water om kunnen gaan. Meneer Jongman, moeten we ons een beetje schamen? Nou, dat denk ik niet direct. Hè. Dit is zo extreem wat eigenlijk boven de verwachtingen zit. En ik verwacht ook boven de capaciteit van zeker die kleinere rivieren. Tegelijkertijd zijn er wel een hoop lessen van te leren van wat is er nou precies gebeurd? Is ons systeem wel optimaal ingericht? Hè? Bergingsgebieden bovenstroom zijn mooi. Je zag nu ook een paar die dreigden door te breken. Daar kunnen ze ook weer een risico vormen. Nou, zo kunnen daar lessen uitkomen. Ja, en dan met deze kennis het systeem verbeteren met een hele mix van maatregelen waarvoor een aantal goede voorstellen zijn. Ja, we moeten blijven leren, we hebben het nooit in de hand. Het kan ieder jaar weer gebeuren. Ja. Oké. Ik ga jullie bedanken. Bas Jonkman, hoogleraar waterbouwkunde aan de TU te Delft. Maarten Kleinhans, hoogleraar rivieren en delta's aan de Universiteit van Utrecht. En Mohamed Shahim, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Zometeen Bureau Buitenland met Sofie Derksen. Daar is de gast permafrostonderzoeker Runa Magnusson. 8:30, langs lijn en omstreken. Ook daarin veel aandacht voor de situatie in Limburg en voor het overlijden van Peter R. Onder meer fragmenten uit het interview dat Margie Fixen met hem had 1,5 jaar geleden. Dag. NPO Radio 1. 7:00, Michel.